قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ہر کل جی علم دا آدم علیہ السلام پا نمونو باندی ہو او ملائک پا داغ نمونو باندی نو پویا نو ذکر کی اعلام دا اعلام ملائکو اعلام دا ملائکو پا علم دا آدم علیہ السلام باندی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام توی ویدی تدی سیزونا دا سیزونا دی نمونے سیدی و پیدی سیدی ویتر ملائکو توس دا ورو خایا نو اعلام دے ملائکو تا خبر ورکی دا غنمونو پا واسطه دا آدم علیہ السلام بانی چی دا آدم علیہ السلام پورا پزیلت سیر اغوازی حشی قال او پرمیل اللہ تعالی یا آدمو اے آدم علیہ السلام انبیہم خبر ورکی دی ملائکو تا بی اسمائیہم پا نمونو او پا پیدو دا دی سیزونو باندی دا سیزونو متوخایا نمونو متوخایا بیاو تا پیدی مخایا تا استعمال چی ردی دری معنی دی پا کی دننا فلما انباہم نو هر کلی چې خبر ورکا غی تا بی اسمائیهم پا نمونو پا پیدو دا غسیزونو باندی اگر نمونی متو خودل اگر سیزونی متو خودل او دا غسیزونو پیدی او تا هم یللی او مپسیرینو لکلی دی وی انباہم انبائی قولی هم مراد دی او انبائی عملی هم مراد دی پر ایزکی یعنی آدم علیہ السلام بعضی سیزون استعمال کل دا غملائکو پا مخ که استعمال کل چه دا چیز دیر دی دا پیدا دا او گوری ماتے دا استعمالو ما نو دا سی استعمال او مکراغی نو هر کله چې خبر ورکه غی ته په نومونو دغه سیزون معنی سره د پیدو دا غی نه نو قال او فرمایل الله تعالی الم اقول لکم اے ملائکو آی ولی نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم و یقینا ز پویګم غیب السماوات په پټو سیزونو د اسمانونو باندې ول ارض د زمکه باندې ز د زمکه او د اسمانونو په پټو سیزونو باندې پویګم و اعلم ما تبدون او د پویګم په هغه سبا نه چې تاسو اخکاره کوی ما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټ کوی اللہ تعالیٰ و طویل چی زا پا ستاسو پا خکارا باندی او ستاسو پا پتا باندی پا هر سبانی زا پویی گما امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا آیات دلیل لے پا دی باندی چی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک پا غیب باندی نپویی گی صرف اللہ رب العالمین دے چاگا پا غیب باندی پویی گی اوی نجومیان چی کما دا غیب و یا کاہنان چی کما دا غیب دعوی کئی نو آغا دا روغ جن دی او پا دی باندی آغا مشرکان دی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دا دغناسی پر بازارونو کی پا پنجاب کی دا ډیر زیاتی دا کاہنان ترویتیان او دا جادوگران ساہران ناسی روڈ پا غاڑ بننی تا تو ایراش دا نک بانی دا سی زورو کی وستا بدا سی چل کی گی ستا و پلانی دا سفر کی گی او ستا چرے پا بدن من یو تور ٹا کرے نو دار چا پا بدن من یو ست تور ٹا کئی خام خواب یو دے بندی یو ست خبر او تا کئی نو دا اللہ پیغمبر وی سوک چی کاہن تلال چا غا دا غیب و داوی کئی او دا غیب بارکی و دا ست خبر ورکی و دا غیب تصدیقو کی نو دا کافر شو دا اگر که مسلمان دے خدا کافر شو نو دا اللہ تعالی نا علاو بل سوک پا غیب بانی نپوئی گی و اعلمو او دا پوئی گما ما تبدون پا غصبانی جتا سو اخکار کوئی و ما کنتم تکتمون او هغه څه چې تاسو یې پټوئ نو زه په هغې باندې پوهېږم. مفسرینو لیکلي دي، خطیب شربیني رحمت الله علیه لیکلي دي، وایي د دې واقعه نه معلومه شوله چې انبیاء علیه السلام د ملایکو نه غوره دي، ځکه علم افضل دی د عبادت نه. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي، وایي د دې واقعه نه دا خبره معلومه شوله چې انبیاء علیه السلام د ملایکو نه غوره دي، وی زکه دا انبیاء علیه السلام سره کوم علم دی هغه د ملائکو سره نشته دی، او علم دا د عبادت نه غوره دی. ملائک خو ډیر عبادت کوي صحیح ده، خو دا غو سره علم نشته دی کوم علم چې پیغمبر سره، او وی علم دا د عبادت نه غوره دی. دوی مویدا واقعیه دلالت کوي. ابن قیم رحمت الله علیه په مفتاح و دار سعاده کې ذکر کړی دی، وی د آدم علیه السلام واقعیه دلالت کوي په فضیلت د علم باندې، دا په فضیلت د علم باندې دلالت کوي. او الله تعالی او ته دغه نمونه وښودل، نو کله چې څوک د الله تعالی د کتاب علم وکړي نو هغه بیا څومره بهتر انسان او څومره زیات غوره انسان به یغه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. دا څلورم انعام الله تعالی ذکر کوي په بنی آدم باندې. چې استاسو پلار له الله تعالی عزت ورکړیو چې هغه آدم علیه السلام دی مسجود د ملائکه ګرځولیو الله تعالی په جنت کې وسولیو او کله چې بیا د آدم علیه السلام نه اجتهادی خطای وشول الله تعالی او تداغي معافي وکړه نو پلار سره احسان کول د اولاد سره احسانی نو اے د آدم اولاد مسته سره ډیر احسانات کړی دي ستا سره پلار سره احسانات کړی دي پوی انسان په دی باندې پویږي چې رچا د پلار سره چا خکړی نو اکثر خلک دسی وي یار د زما پلار سره خکړی دا ډیر خسړی دی زو سره خزه کوم چې زما سره ډیر خکړی زما پلار سره خکړی نو الله تعالی وي ستا سره پلار سره می خکړی دي نو زما د احسانات په خپل ځان باندې اومنه وإذ قلنا للملائكة وكلت ويل مونږه ملائکوتا وسبق ثانیږي کنه قلنا لپدراغه کی ملائک پکراوی آدم لپس دا ټول مخکی وضاحت ذکر شوی اوس جدو ل آدم سجده وکي آدم علی السلام ته پس سجدو نو سجده وکړه ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه اوا انکار وکاو استکبر او ځانه لوی وګاڼه وکانه من الکافرین او و دې د کافرانو نه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا كُلُّ چویل مونگا ملائکو ته سجده وکي د دې سجدي نه مراد اول خو دا خبر ذکر کړي چې قران کریم کې اسجدوا لآدم سجود لآدم په قران کریم کې دا په وو سورتونو کې ذکر شوی ده دا واقعیا په وو سورتونو کې قران کې ذکر شوی ده په هر سورت کې چې دا ذکر کیږي نظام نظر له مقصد دی پا دی صورت کے مقصد دا دے چھے اللہ تعالیٰ خپل احسانات پا بنیادمانو ما نشماری نو یو احسان دا رے چھے ستا سر پلارو دنی کسر میخی کرلی دا آدم علیہ السلام سر بل صورت کی چرا شیال تا بیا بل مقصدی اگا سیاق سباق تا بگوری دا غیر نبیا معلومی گی مخی تا شاعتا چھے وگوری دا غیاتونو نو تاس تا بیا پتہ لگی اس جدو سجدو کیلی آدم آدم علیہ السلام تا پس جدو الا ابلیس سجدس تا سجدہ پا لغت کی ولی کی گی انحنا یعنی سرخ کا تکول پا اصطلاح دا شریعت کی سجدہ ستوائی سجدہ تندے اخوضل پا زمکوان نے پا دی نیت او پا دی عقیدہ پا نیت دا عبادت او پا نیت دا عقیدہ بان نے سجدہ پا اصطلاح دا شریعت کی ستوائی و اپلانی سلی سجدہ اکللا خپل تندے پا زمکوان اخوضل پا نیت او عقیدہ دا عبادت بان نے دیتا ولی کی سجدہ پا اصطلاح دا شریعت کی بیا انواع دا سجدی او دیده کی دا سجدی نا مراد کم سجدی مراد دا نو دا دیر زیادتا مهم خبر دا او دیده کی آدم علیہ السلام تا جی سجدہ شوی دا نو دا دی سجدی نا مراد سا شده نو اول رازو دا سجدی اقسام اول سجده په سرخ کته کول سره د پاره د تحیا او د پاره د اکرام دی ته هم سجده ویل کیږي دویم سجده په مخ په ځمکه باندې خودل په نیت د اکرام او د تحیی باندې د سلام په وخت کې دا دوه قسمونه د سجده دا په مخکینو امتونو کې دا موجود او زمونږ په امت کې زمونږ په شریعت کې دا منسوخ شوی دی یو سجده دی ته ملي کی بعض خلک د چا سره په خیر کوي نو داسې راخکته شي وته نو راخکته کیدل او یا بعض مخکې امتونو کې داسې وا چې د چا به د چا سره ډیر زیات د احترام او د عقیدت خبره وا نو هغه ته په ځمکه باندې به وته تندې کی خو دا د ډیر احترام او د عزت او د احترام لپاره دا په مخکینو امتونو کې او په دې امت کې دا منسوخ شوی دی یو صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل وی دا الله تعالی پیغمبر از خو پلانی ملک ته تلیو ما علاقه ته تلیو ما او ال تکی اغه بادشاہ ته خلکو سجده کوله نو ته مونږ ته اجازه تراکه چې مونږ هم تا ته سجده کوو ځکه تر دینه ډیر دا اغه خلکو نه ته زیات حقداری چې مونږ تا ته به سجده وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل زه د سجده لایق نه یم کچرتا د سجدی کولو اجازت د الله تعالی نه علاوه بل چاته وي نو بیا به ما زنانو ته دا حکم کړو چې تاسو خپل خوندانو ته سجدی وکړي خدا الله تعالی نه علاوه بل چاته سجده کول جائز نه دی که جائز وي نو زنانو به خپل خوندانو ته به سجدی کوله نو دا په مخکینو امتونو کې خو لیکن زمونږ په دین کې را منسوخ شوی تا تفسیر سراج المنیر دالی کلی دی وی فلما جا الاسلام بطل ذالک بالسلامی، هر کلی چی اسلام راغ نو بطل ذالک بالسلامی، پا سلام کولو سر دغ طریقی باطل شلی دغ ختم شلی. نو پا سلام کی اس چا تا پا دیگر راکتا که دلی نشی بلکی دا ناجائز کار دی. دغ سی تفسیر خازن لی کلی دی او علامہ نصفی رحمت اللہ علی تفسیر مدارک کی لی کلی دی وی کان سجود تحییت جائزن پی ما مزا پا کان سجود تحییت جائزن پی ما مزا پا مخکنو امتون کی سجدہ دا تحیی او دا اکرام و دا احترام جائز و ثم نسخ بقوله او بیا ثم نسخ بیا چرے دا منسوخ کلی شولا. ابن کثیر رحمت اللہ علی ہم دا ذکر کلی دی وی قد کان هذا مشروعا پی الامم الماضیتی پا مخکنو امتون کی دغا دا تحیی دا سجدہ جائز و خلیکن دا بیا منسوخ شولا او وی لیکنه نسخه فی ملتنا زمون پا دین کی او زمون پا ملت کی دا منسوخ شویده. نو علماء کرام و لیکلی دی وی دا سلام پا وقت کی چا تراخ کتا کی دل سر ٹیٹے کول یاو تا دا مخشیر پا زمکبانی خوادل دا مکروح تحریمی دی یا عین حرام دی بل اتفاق پا دیکی دا چا اختلاف نشتره. او دویم قسم دریم قسم د سجدی اغا سجده د عبادت ده. سجده د عبادت دی ته ویل کیږي چې یو مؤمن مسلمان یا یو بل څوک اغا سی د خپل مخ پر ځمکه باندې کینی کی دی د دې لپاره چې په نیت د عبادت باندې دا عقیده وساتي چې زه دا چاله سجده کوم نو اغا حقدار د بندګۍ دی. نو دې ته ویل کیږي اغا په اصطلاح د شریعت کې کوم سجده او اغا هم داد دا د الله تعالی نه علاوه بل چاته کول دا شرک حقیقی دی. او کدا یو سړی و کی که مسلمان هم وي نو هغه په دې باندې مشرک کیږي او د اسلام نه پیوزي او په کوپر کې په دې باندې داخلي. وس آدم علی السلام ته چې الله تعالی ویل سجده وکړي لی آدم علی السلام ته، نو مراد د دې سجدې نه کومه سجده و؟ د دې سجدې نه مراد کومه سجده و چې الله تعالی ویل تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړي؟ نو مفسرین په دې کې ډیر اقوال دا ذکر کړی دي. دغه اقوال معمولی تاسو زده کوي او دغه باندې ځان پوی کوي چې بیا رته مشکلات نه چې دا کومه سجده آدم علی السلام ته شوی ده نو دا کومه سجده و. نو مفسرین لیکلی دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شهر مشکات کې لیکلی دي وای کان سجودهم انحناء للخرور وعلى الزقن وی جدیو دا سجده تی وکان سجودهم انحناء للخرور وعلى ذقن پا زنا او دغس خپل تندی خودل پا دی که نو بلکه دا تحیه دا اکرام او دا احترام او دا عزت و. نمون خود آغی خبر مخ که خلاس اکلالی چه مخینو متونو که دا جائز و نو بیا پا کس خبر پاتی نشولا. امام قرطبی رحمت اللہ علیه بلا مانا ذکر کرده وی السجده للعبادت دا سجده دا عبادت و وکانت لله او دا سجده دا الله دا پاره و آدم علیه السلام مثل القبلتی او آدم علیه السلام پشان دا قبلی باندیو لکه واس منگا و تاسو منز خو الله تعالی لکوا خو منگو ای مخمر کعبه شریف سجده کوا او دا منز کوار نو سجده الله تعالی تکو خو پا طرف دا قبلی باندیو کوا. نو دا آدم علیه السلام دا سی او لکا از منگا و تاسو دا پاره قبلا. امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کرید اس جدو لی آدم سجدہ وکی آدم علیہ السلام تا، یعنی دا آدم علیہ السلام بستا سر پارا دا سوی لکا بشان قبلے باننے نور سجدہ بکوئی اللہ تعالی تا خو آدم علیہ السلام بائی پشان دا قبلے باننے. نو دغم سجدہ دا خو منگم کو. یو درے مانا جی کرکڑی دا مپسیری نو جی کرکڑی دی وی امیرو بی سجودی عند سجودی آدم وہو الاقتداء بیہی و دین مراد دا دی احکام القرآن کی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی و دیو تا چیر سجدی حکم شویو نو هو الاقتداء بیهی کا اقتدائنا بالایمام دا دا سیوال که منگ چی پا ایمام پس اقتداء کو نو اس جدو لی آدم مانا داوا چی تاسو پا آدم علیہ السلام پس شا تا ودری گئی آدم علیہ السلام بس تاسو ایمامی دا مانا دا سجدی اللہ تعالی تکو لکو آدم علیہ السلام بدی سی استاسو رپار لکا ایمام اگر مقتدیان مخی تا چی امام ولاړین دا مقتدیان خو سجده دی امام ته نه کوي الله تعالی ته کوي خدا امام ول مخ کی چری مشری واغه هغه سجده وی اقتدا کړي. ابن العربی په احکام القرآن کې دا ذکر کړی دی او یا مراد دینا وضع الید علی الناس ویا مراد دینا لاس خودل په تندی باندې داتی مراد دی ک سلام الاعاجم لک عجمیان و دغه سلام کوي عام پختانه دغه سلام کوي عجمیان سه پختانه د سلام کوي بس دا سه سلوټ ته کی راکته شی وتا نو دا سه کول چې د دینه مراد وې دا مراد دغه حقیقی سی در دینه مراد نه وإذ قلنا للملائكة كلي چويل مونگ ملائكو تا اس چدو سجدو کئ لی آدم پ طرف دا آدم علیہ السلام مننے پس سجدو نو سجدو کلا ملائكو الا ابلیس مگر ابلیس سجدو ورن کلا ابا انکار او کا واستكبر او زانے لویو گانا ابلیس ابلیس دا دا ابلاس نہ ماخوذ دے پ مانا دا نا امیدے سرا او ابلیس تے ابلیس تے کہ ولے کی کی چ دا دا اللہ تعالی دا رحمت نہ امید دے دا دا اللہ تعالی دا رحمت نہ امید رے زکو تے ابلیس ویلے کی او ابلیس نوم دا پا قرآن کریم کی یولس کر تراغلے دے نو ابلیس دا انکار او ابا انکار او کا واستکبر او زانے لوی او گانا زانے لوی او گانا دے دے کہ ودا یو مسئلہ خام خاص دا کوئی چے ابلیس دا دا ملائکو دا جنس نہ او او کنو او دا خبر زکه کو چې بده کې په عوامو کې یو خبره مشهوره ده وغړې غلط خبره ده پدې کې روم په سری نو ډېر اقوال دي خو زته است اسخ قول ویمه چې دا ابلیس دا جنس ته ملائکو نن نه دی دا جنس ته ملائکو نن نه دی بلکې دا جناتو د جنس نه دی ابلیس او پدې باندې د قران کریم ډېر آیاتونه او احادیث صحیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کئی دا ابلیس چی دے دا دا دا جناتو دا قبیلی ندے دا دا ملائکو دا جنس ندے اگر آشی پر دیبانی یو سو دلائل دا ہوئے اول دا چی اللہ تعالیٰ پر سورة الکہف کی ذکر کردی دی کان من الجن نے پا پسقا عن امر ربی ہی سورة الکہف پر دوسرم نمبر آیت کی دا دی نو ابلیس دا د جناتو نه دی دا د ملائکو نه نه دی دویم خبره دویم دلیل سورۃ الاعراف کې براشي و یشتم نمبر آیات کې الته کې الله تعالی ذکر کړی دی چې د ابلیس قبیله شته دی او سورۃ الکهف په دوسم نمبر آیات کې وایي چې د ذریه شته دی ذریه سورۃ الاعراف و یشتم نمبر آیات کې سورۃ الکهف په دوسم کې د دې د قبیلې او د دې د ذریه ذکر شته دی د اولاد د ملائکو اولاد د ملائکو نسل نشته دی او د ابلیس چیرې اولاد او نسل شته دی قران را ثابت دی د دیو جن دا د جنس د ملائکو نه نه دی دریم دا په حدیث کې راغلی دی چې ملائک الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی ملائک الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی او جن الله تعالی د نار نه پیدا کړی دی او انسانانو اصل الله تعالی د خټې نه پیدا کړی دی او دا صحیح حدیث تے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر روایت دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره ذکر کړی دی نو ان دا ابلیس دا ملائکو د جنس نه دی ځکه ملائک د نور نه پیدا دي او جنات چیرې دا پیدا دي د نار نه دره اور نه پیدا دي او انسانان د خټې نه پیدا دي نو دا د هغه د جنس نه څنګه شو پنځم سلورم دلیل هغه دا دی چې په قرآن کریم کی سور تحریم کے وراشش پگم نمبر آیات کی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون ملائک تا اللہ تعالیٰ نا فرمانی نا کی او ابلیس او دا آغا اولاد آغا پا عسیان کی اختری پی پینزم دلیل دادے پا احادیثو کی ذکر شوی دی چی جنات خوراک کی جنات سکاک کی او دا غسی پا جماع کی اگر شرکت کئی وغیرہ دا پا حدیث سر ثابت دی او ملائک دا اعمال نکئی ملائک چرے خوراک سکاک وغیرہ نور دا اعمال ملائک نکئی نور دیو جنا دا خبرہ چی کم خلق ذکر کئی وی چی دا ابلیس چرے وی دا ملائکو استاز دی دیر خلق دا سی وی دا ابلیس چرے دا ملائکو استازو نو دا خبره غلطه را دا د غید جنس نه نه دی دا د غید اولاد او د غید جنس نه دا نه دی د دیو جن امام سیوطی رحمت الله علیه په در منصور کې پنځم جز کې یو خبره ذکر کړی ده د امام حسن بصری رحمت الله علیه قاتل الله اقواما يزعمون ان ابلیس كان من ملائکه الله تعالی و الله تعالی دی هغه خلق تبا کی چې غدا ګمان کوي چې ابلیس ته ملائکه نه دی و اللہ تعالی دی خلق تبا کی قاتل اللہ اقواما یزعمون ان ابلیس کان من ملائکۃ اللہ تعالی اللہ دی خلق تبا کی چا غدا وی چ ابلیس تا ملائک نو نو اللہ تعالی دی خلق تبا کی نو ملائکو د جن صدا نه دی ابا انکار او کا واستک پر اوزان لو یو غنا وکانا من الکافرین او او دے د کافرانو نا او دے د کافرانو نا ابا انکار او کا واستکبر او زان لو یو غنا زان لوی غنل او تکبر د عظیم گنا ده چا چې زان لوی غنل دی او چا چې تکبر کړی دی نو هغه انسان هغه تبا شوی دی هغه تبا شوی دی هغه رسوا شوی دی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چا پدل کې چې د وی زری په مقدار باندې تکبر یې هغه جنت ته لاندل شي هغه جنت ته لاندل شي نو ځان کې عاجزی کې ځان کې عاجزی پیدا کول پکار دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او الله تعالی وی چې د عظمت او لوی او تکبر دا زمان لنګ دی دا زمان صادر دی څوک چې دی کې ما سره جګړه کوي الله تعالی وی زبه اور تور گزار کما متکبر ذات او لوی ذات هغه الله تعالی دی مونږ او تاسو د مونږ او تاسو سره تکبر دا خو نه کوي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضاعف و جنت ولا خلق کم دي کمزوري خلق عاجز خلق دا جنتيان دي او دا جهنم ولا خلق کی دي اغا متکبرين خلق اغا جهنم ولا خلق دي الله تعالى دي مونږ او تاسو ري جهنم نه بچ کی نو ابا واستكبر ابلیس تکبر او کاغه تبا برباد شو دیو جنا دا یو حدیث پر توي ما صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله عليه ذکر کړی دي چې قیامت په ورځ باندې به الله تعالی د درې قسم خلکو سره خبرې مونږ کی او الله تعالی به ګناهونه نه هم پاک نه کی او الله تعالی به تد رحمت په نظر باندې هم مونږ ګوري یو ولهم عذاب علیم او دا غیر پاره به عذاب درناک عذاب به الله تعالی ورکې یو شیخ زانین بوډا سړی دی بیا هم زیناکار دی بدکار انسان دی او بوډا شوی دی سپینګیری شوی دی نو دا ډیر خراب انسان دی الله به سره خبرې مونږ کی الله تعالی به تد رحمت په نظر باندې مونږ ګوري الله به ګناهونو نه پاکم نه کی او الله به سختری نه سزا ورکړي دویم نبی علیہ السلام و ملک کذاب بادشاہ دے مسئول دے او بیام دروغ جن دے یو مسئول سڑے دے بادشاہ دے مسلمانانو مشر دے هغه بیام دروغ وے نو دا ډیر بدترین انسان دے او دریم عائل مستکبر غریب انسان دے او بیام تکبر کیا ایک یو سڑے مالدار دے او بیام تکبر کی خواہ مالدار خودے کنا خدا مانا نہ دے چر مالدار پر تکبر جائز دے خو مالدار ایسے یو سڑے مالدار دے لوی کئی نو بیا خو مالدار خودے کنا بل یو سړی دی هغه غریب دی په کور کې ډوډۍ وسنه کیږي او هغه چیرې داسې لوی لوی خبرې کوي چې ته وردا چرته لوی بادشاہ زوی دی نو دغه سي انسان سره به الله تعالی خبرې مونږ کی الله به تعالی رحمت په نظر مونږ ګوري او الله رب العالمین بیره ګناهونو نه پاکم نه کی او سخترین عذاب به الله تعالی دی تور کی دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی نو الله تعالی دی مونږ او تاسو ته تکبر نه پاکی تکبر دا ډیر زیات تکبر چرے ابلیس خوار کا ابلیس چرے ذلیل کا ابلیس رسوا کا چاچ تکبر کڑے دے آغا اللہ تعالی رسوا کڑی دی آغا تبا شوی دی ابا انکار او کا وستک پر اوزان لوی و گانا استکبار لپس قرآن کریم کی دو سلویخ کرا تراغلے دے او تکبر لپس قرآن کریم کی دو کرا تراغلے دے استکبار دو سلویخ او تکبر دو کرا دے وکان من الکافرین دیکھ دعا قول دی لمپسرینو یو قول لمپسرین دارے چی دا کان پا معنی دا سوار سر دے تفسیر ماوردی دا غلی کلی دی او سوار راجی دا پارا دا انتقال درس کتابونو کی ویلی دی نو معنی سو شولا وکان من الکافرین شو دے دا کافرانو نا دے دا یو حالت نا منتقل شو بل حالت دا بس دا کافر شو دویم قول لمپسرین دارے چی دا کان پا خپل معنی سر دے نو کان من الکافرین او دے پا مخ کی زمانہ کی او دے پا علم دا اللہ تعالیٰ کی دا کافرانو نا دا دا اللہ تعالیٰ پا علم کی او دا کافرانو نا چی دا پا آخر کی کافر کی گی او دا اللہ تعالیٰ خبر بنا منی اللہ تعالیٰ دی منگا و تاسو دا کپر نبچو ساتھی دیدے کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی او مسئلہ دی کر کردی دا اغوی یو پرز عمل پریخودل دی پا شریعت کی یو پرز عمل دی او اغا تا پریک دی نو دا فسق دی او دا گنای کبیره ده، دا کوپر نه دی. لکه چا مون زونه کنه دا کافر کیږي نه، چا دروغ ویل نه دا کافر کیږي، په دې باندې نه فسق دی، گنای کبیره ده، خو لیکن کوپر نه دی. وای ابلیس، دا ابلیس دا کوپر اصل وجه غسوه دا الله رب العالمین دا حکم معارضه کړی ده، دا الله تعالی دا حکم مقابله کړی ده. ځان په خبر پوی کوي اوس بلی خبرې تبکر اعظم اصل کی نه، یو دا الله تعالی په حکم باندې عمل نه کول دین، دا خو گنای کبیره ده، دا گناه ده، خو لیکن کوپر نه دی. او یو دار چې دا الله تعالی دا حکم په دا الله تعالی دا حکم معارضه کول دی، دا الله تعالی دا حکم مقابله کول دی. نو کان من الکافرین، او دې د کافرانو نه. نو سره شی پاکستان آئین ته دا غی نظام تراشی، یا په دنیا کې کوم نور نظامونه دي، یو دار چې دا الله تعالی په قانون باندې فیصلې نه کول دی، دویم د الله تعالی د قانون په مقابله کې د الله تعالی د قانون مقابله کول دي، د الله تعالی د قانون معارضه کول دي. نو وکانه من الکافرین، دا بیا کوپر دی، دا بیا سره کوپر دی. الله یو قانون را لېګل دی او ته چې دا پاغي باندې کې عمل نه کوي خو فاسق شولې ګناګارې، خو الله یو قانون را لېګل دی، ته دا قانون معارضه کې دا غي په مقابل کې ته یو بل قانون را وړې. نو لکه څنګه چې ابلیس په دی باندې کافر شوی او وکانه من الکافرین، نو دا نور ابلیسان چې دنیا کم دي دام پری باندې کافر کی. لکه الله قانون را لېګل دی چې سود کول دا حرام دي، دا د الله قانون دی. اوس وس د دې چا چې سود وکه خو ګناګار دی، دا کافر نه دی. یو د الله د دې قانون اوس معارضه کول چې قانوني حیثیت دی تور کول د جواز، چې سود چې دا جائز دی، نو دا د الله د قانون معارضه دی، وکړل دا کوپر شو. خبر برمه انشاءالله پیشوی دا سی یو مثال نه، دا ډیر شی مثالونه دي چې هغه دغه سی پاکستان کې شتري، دا غیر پر خپل قوانین جوړی، نو ردی لپاره قانوني شکل ورکول، قانوني حیثیت ورکول، دا بیا کوپر دی، دا بیا بیدینی ده. نو دا نور وضاحت پسې خو ما وکړه، خو د ابلیس دا خبره مفتی شفیر رحمت الله علیه معارف القرآن کې دا ذکر کړی نه، ځان لبیا وګورئ دغه پیدا برته درکې. وکانه من الکافرین، او شو دی د کافرانو نه، یا و دا د کافرانو په علم د الله تعالی کې، د الله تعالی په علم کې دا د کافرانو نه، چې دا به کافر کیږي په اخره زمانه کې. نو بس کافر شو، د الله تعالی د حکم معارضه وکړه، د الله تعالی د حکم مقابله وکړه. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها حيث رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين.